picture of you. Those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Czwarta na zegarach. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja. Trójka budzi. Program realizuje dziś Elżbieta Różycka, ja nazywam się Małgorzata Łukowska i przez najbliższe 2 godziny będziemy Państwu towarzyszyć w porannym wstawaniu. Na początek Everything About You i Ugly Kid Joe. Thank you. sangowym oleju. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Minut po godzinie 4:00, w kalendarzach czwarty dzień tygodnia, czwartek, 20 lipca 2023 roku. Imieniny obchodzą dziś Aureliusz, Czesław, Czesława, Hieronim, Leon, Małgorzata, Modest, Paweł, Remigiusz i Sewera. Słońce wstanie dziś o 4:39, dokładnie za pół godziny, a zajdzie o 20:45. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. A przysłowie na dziś: jaka Małgorzatka, takie półlatka. A jak znam Małgorzaty, nie żeby z autopsji, po prostu jak znam Małgorzaty, to pogoda będzie w kratkę. 4:09 minut po godzinie 4:00. I've gotta take a little time. Little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. nowhere left to hide. It looked like love has finally found me. 16 minut po godzinie 4, a my sprawdźmy, co nas dzisiaj czeka w pogodzie. W całej wschodniej i centralnej Polsce obowiązuje dziś ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i gradem. Najintensywniejszych wyładowań opadów możemy spodziewać się pomiędzy godziną 11 a 20, tak zapowiadają synoptycy. Na zachodzie bez zmiany, czyli bez deszczu, bez gradu i bez burz, za to ze sporym zachmurzeniem. Na termometrach teraz w Poznaniu prawie 18 stopni, we Wrocławiu 14, w Opolu 17, w Lublinie 13, a najchłodniej w Trójmieście zaledwie 10. Na barometrach mamy 1008 hektopaskali i to ciśnienie spada, więc zapraszam Państwa na poranną kawę. Mumford & Sons teraz, a już za chwilę w Trójce Kobranocka. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Wcale przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię, a ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie, lecz takie są widać wytyczne, by kochać cię jak Irlandię, a ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał. Dobranocka i kocham cię jak Irlandię to przed chwilą w Trójce, a ja przypominam, że już tylko jeden dzień dzieli nas od 69. notowania listy przebojów Trójki. Do jutra, do południa mają państwo czas, żeby oddać głos na swoich faworytów. A jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę internetową www.trójka.polskieradio.pl/LPT, no i tam zagłosować. A wyniki tego głosowania poznamy jutro, chwilę po godzinie 19. Przypomnę jeszcze tylko, że w ubiegłym tygodniu na trzecim miejscu znalazła się Kaśka Sochacka z piosenką Niebo było różowe, na drugim Peter Gabriel i Panopticon, a na pierwszym Depeche Mode i Ghost Again, który teraz mogą państwo usłyszeć w Trójce. Już tylko 27 minut dzieli nas od godziny 5, a dzisiaj obchodzimy m.in. Dzień Księżyca. Ta satelita oddalona jest od Ziemi, jak sprawdziłam, średnio 385 tysięcy kilometrów. To jest spora odległość, muszą Państwo przyznać. No i gdyby tak wsiąść w statek kosmiczny, to podróż na Księżyc zajęłaby nam nawet kilkanaście dni. A jeśli ten dystans pokonać by samochodem, co w przyszłości może być możliwe, no to podróż zajęłaby nam 130 dni. Podczas pierwszej misji na Księżyc, która odbyła się dokładnie 54 lata temu, Neil Armstrong spędził na Księżycu zaledwie 21 godzin. No i to chyba nie jest dobry kierunek na urlop, bo to kompletnie się nie opłaca. 130 dni w podróży i 21 godzin na miejscu. Ale za to, z drugiej strony, masa ciała na Księżycu to zaledwie 20% tego, co ważymy na Ziemi i to uważam za bardzo dobry sposób na odchudzanie. Piloci i kult teraz w Trójce. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez usterek, o taki bezbłędny, czysty i elokwentny. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic. Pracujesz bez usterek. somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Dziewiętnaście minut do godziny piątej. Państwo słuchają Trójki, a ja teraz chwilę opowiem o płycie Luz, wydanej w 2006 roku. To właśnie ta płyta przyniosła artystce światową sławę. Jakiej artystce, to już zaraz powiem. Wcześniej była znana, ale to właśnie wydanie płyty Luz rozwinęło jej karierę. Nelly Furtado, bo to o niej mowa. Właśnie współpracowała przy tym projekcie z niejakim Timbalandem. Wspólnie stworzyli m.in. takie hity jak Man Eater, Say It Right czy Give It To Me. Później Nelly zniknęła. Przez kilka lat kompletnie nie wiedzieliśmy, co się z nią dzieje, ale teraz już wiemy, bo wczoraj sieć obiegła wspaniała wiadomość. Nelly Furtado i Timbaland ponownie połączą swoje siły, by stworzyć kolejny fantastyczny projekt muzyczny. Kiedy się pojawi, tego nie wiadomo, ale trzymamy kciuki i oczywiście wyczekujemy, a w oczekiwaniu na tę nową płytę posłuchajmy piosenki, która ukazała się równo 20 lat temu. Try i Nelly Furtado. All I know is everything is not as it seemed. But the more I grow, the less I know. Lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Then I see you standing there, wanting more from me. You're knocking me out. No i już tylko 11 minut dzieli nas od godziny 5. Mamy dzisiaj 20 lipca, a ja Państwu powiem, że dzisiaj są ważne urodziny. 76 lat temu na świat przyszedł późniejszy wirtuoz gitary Carlos Santana. Co ciekawe, Santana nie tylko świetnie gra na gitarze, ale wystąpił też w kilku filmach, w reklamach, wydał swoją autobiografię, został doktorem honoris causa na jednym z kalifornijskich uniwersytetów, a razem z żoną założył fundację, która pomaga najuboższym dzieciom. W 1999 roku razem z Robem Thomasem nagrali wielki przebój, który nazywa się Smooth. Teraz usłyszą go Państwo w Trójce, a my Carlosowi Santanie życzymy 100 lat. Troubles and doubts, giving me everything inside. Poranne wstawanie i brak energii, znają to Państwo? Mam nadzieję, że nie, ale jeśli ktoś z Państwa ma właśnie tak, że wstaje rano i pierwsze co robi, to sięga po kawę, albo gorzej, po energetyka, no i z taką dawką kofeiny i tauryny zaczyna dzień, no to niedobrze, niedobrze. W porze na trójkę dietetyk Michał Wrzosek doradzi Państwu, jak wstawać pełnym energii, bez pomocy kawy czy innych wspomagaczy. Wakacje to jest dobry czas, żeby zmienić nasze nastawienie do wstawania i do żywienia przy okazji i o lepszych i zdrowszych nawykach. Właśnie rozmawiać będziemy dzisiaj w porze na trójkę, chwilę po godzinie 7 z doktorem Michałem Wrzoskiem. My będziemy mieć dla Państwa porady żywieniowe, a Ania Dąbrowska ma dla Państwa teraz porady na stratę. Wciąż niewiele wie, ufałam tak, iż teraz wiem, nie znałam cię, jak wolny ptak na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomysł.